katuan ko na. Kanimo ang nahigugma ako ug nga kanimo ta inay sa kapon mo kinigibaki ko nipahiyong pala ug nipahilayo daw sa kasipasin mo may dapit man ako pakita at kahayag ang mga pangandoy ko limsik paglao limsik talo sa mga luha ko kuno galing sa tuwa.